สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่279เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่54ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้พูดถึงความหมายของคำว่าบาปถึง5ประการด้วยกันวันนี้ผมจะทำความเข้าใจและเพื่อที่จะสร้างภาพให้ท่านได้เห็นความหมายนี้นะครับผมอยากจะเปรียบเทียบความหมายทั้ง5นี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลครับการเล่นฟุตบอลนี้หลายคนนึงก็ชอบเล่นแล้วก็ชอบดูผมอยากจะเปรียบเทียบว่าความหมายความบาปก็คือคำแรกก็คือฮามาเทียนะครับฮามาเทียแปลว่าการพลาดไปจากเป้านะครับถ้าเปรียบเทียบกับการเล่นฟุตบอลก็คือยิงไม่เข้าครับพลาดเป้าก็คือยิงไม่เข้าเพราะฉะนั้นการพลาดเป้าหรือยิงไม่เข้านั้นก็เป็นความหมายแรกก็คือฮามาเทียนะครับถ้าเรายิงลูกไม่เข้านั่นคือบาปครับนี่คือความหมายของพระคัมภีร์นะครับคำที่2ครับก็คือพาราเบซิสมีความหมายว่าการก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่ขีดกั้นระหว่างความถูกและความผิดมันเป็นการกระทำในสิ่งที่ต้องห้ามโดยความคิดทางวาจาและการประพฤตินะครับเปรียบกับการเล่นฟุตบอลก็คือการก้าวข้ามเส้นนะครับก็คือการล้ำหน้านั่นเองล้ำหน้านั้นก็ผิดกติกาใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นความบาปด้วยเหมือนกันในความหมายที่สองคือพาราเบซิสความหมายที่สามคำว่าอโนเมียซึ่งมีพื้นฐานมาจากคำว่าโนมอสนะครับมีความหมายถึงการละเลยกฎอย่างจำแจ้งเป็นการกบฏต่อพระเจ้านะครับนี่มีความหมายว่าเมื่อผู้เล่นฟุตบอลนั้นจงใจนะครับจงใจที่จะทำฟาวนะครับหรือทำผิดกฎนะครับผิดกติกานี่คือการไม่เชื่อฟังหรือการกบฏต่อกติกาหรือไม่เชื่อฟังกรรมการนะครับนี่คือความหมายที่3คำว่าอโนเมียนี้ค่อนข้างจะเป็นการจงใจนะครับในความหมายของการจงใจพี่น้องครับประการที่4ครับคำที่4ก็คือการล่วงละเมิดหรือพารับโถมาหมายถึงการลื่นหรือล้มนะครับเราจะเห็นสนามครับสนามฟุตบอลที่ฝนตกนะครับสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับนักเล่นหรือผู้เล่นก็มักจะลื่นมักจะล้มความหมายตรงนี้ก็เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับที่ชักนำและชักจูงทำให้เราหลงผิดและทำบาปได้แต่ในที่สุดการล่วงละเมิดตรงนี้นะครับก็กลายเป็นความบาปเช่นกันความหมายประการที่5นะครับก็คือหนี้ครับหรือโอเฟเลมานะครับการติดหนี้เมื่อเราทำบาปเราติดหนี้ใครครับติดหนี้พระเจ้าครับเปรียบเสมือนกับนักเล่นฟุตบอลโดนใบเหลืองครับโดนใบเหลืองก็คือว่าเป็นการติด1ครั้งนะครับใบเหลือง2ครั้งก็คือใบแดงเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องออกจากการเล่นพี่น้องครับเราติดหนี้พระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะอธิบายถึงเรื่องของการติดหนี้บาปเราจะต้องชำระหนี้บาปของเราต่อหน้าพระที่นั่งใหญ่สีขาวครับก็คือการพิพากษาในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ในพระธรรมวิวรณ์บทที่20เนี่ยข้อ11ถึง15พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ไม่เชื่อแยกคนที่เชื่อออกจากคนที่ไม่เชื่อและหนังสือชีวิตนะครับหนังสือชีวิตนั้นก็คือหนังสือที่จดบันรายชื่อของผู้ที่จะมีชีวิตนิรันดร์และยังมีหนังสือต่างๆด้วยหนังสือต่างๆนั้นคืออะไรครับหนังสือต่างๆนั้นคือหนังสือที่จดบันทึกหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระพี่น้องครับพวกรับบีและพวกยิวในสมัยของพระเยซูคำทั่วไปที่ใช้หมายถึงหนี้ก็คือคำว่าโฮวาซึ่งเป็นภาษาอารามีหมายถึงความรับผิดชอบการติดหนี้หมายถึงเราต้องค้างนะครับชำระหนี้หรือต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้ถ้าเราอ่านพระธรรมลูกาครับคำอธิษฐานตามอย่างพระเยซูพระธรรมลูกาบอกว่าขอทรงโปรดยกการล่วงละเมิดของเราทั้งหลายอันนี้คือเขียนในสำนวนภาษากรีกนะครับเป็นไปได้ว่าท่านลูกาต้องการให้พูดสละสลวยแต่มัทธิวพูดเน้นถึงคำว่าหนี้เลยครับ ตามความคิดของคนยิวอย่างมัทธิวเขารู้จักคนยิวดีครับว่าเราจะต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบชำระหนี้เราเป็นหนี้พระเจ้าเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้บาปที่เราทำอย่างไม่ลดละหนี้บาปที่เราสะสมไว้ซึ่งเราไม่สามารถชำระได้ด้วยตัวเองแม้ว่าเปโตรก็ยังบอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองค์นั้นเป็นคนบาปข้าพระองค์นั้นเป็นคนบาปเปโตรรู้ครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปตัวเองนั้นไม่สามารถเข้าใกล้พระเยซูได้แม้กระทั่งเปาโลครับก็พูดเช่นเดียวกันในบรรดาคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกในบรรดาคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกบันทึกไว้อยู่ใน1ทิโมธีบทที่1ครับพระเยซูทรงสอนให้ทุกคนอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายและในการนี้พระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าความบาปนั้นเป็นปัญหาหนี้นะครับของสากลโลกและถือว่าเป็นหนี้เสียด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ด้วยตัวเองและนี่คือสิ่งที่พระเยซูจะต้องเสด็จมาในโลกนี้เพื่อชำระหนี้บาปของเราในยอห์นบทที่16นะครับได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อให้โลกรู้แจ้งเรื่องความผิดบาปพระวิญญาณกำลังยื่นนะครับใบที่สั่งให้เราชำระหนี้ให้เรารู้แจ้งครับเรื่องความผิดบาปที่เราทำอยู่หรือหนี้บาปที่เราต้องชำระผู้ที่รู้จักธาตุแท้ของตัวเองอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่รู้ว่าเขาตัวเองนั้นติดหนี้พระเจ้าครับตัวเขาเองหรือพวกเราทุกคนนั้นเป็นหนี้พระเจ้าและเราต้องการการยกโทษจากพระองค์เพราะฉะนั้นการอภัยโทษบาปนะครับถ้าความบาปเป็นปัญหาการอภัยโทษก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าแก้ปัญหาและเป็นสิ่งที่พระเจ้าโปรดประทานให้กับเราการอภัยโทษคือการที่พระเจ้ามองข้ามความผิดของเราพระเจ้าทรงลบล้างความผิดของเราออกไปจากหนังสือต่างๆที่บันทึกอยู่ในพระธรรมนิวรณ์บทที่20ได้กล่าวไว้พระเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้หลุดจากหนี้ทรงช่วยเราให้หลุดพ้นจากการลงโทษและความผิดบาปการอภัยโทษนั้นคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตของเรามีคาบทที่7ข้อ18 19ได้เขียนไว้อย่างนี้ว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคงพระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายพระองค์จะทรงเหยียบความผิดของเราไว้และจะทรงเวียงบาปทั้งหลายของเราลงไปในที่ลึกของทะเลพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าช่างเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐวิเศษอะไรเช่นนี้พระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมตรัสว่าเราจะไม่จดจำบาปของเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปเยเรมีบทที่31นะครับเราสามารถสรุปเป็น4ประโยคนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความบาปคือ1ประโยคที่1ครับการอภัยโทษคือการยกเอาความผิดบาปของเราไป2การอภัยโทษคือการกบเกลื่อนความบาปของเราไว้3การอภัยโทษคือการลบล้างความบาปของเรา4การอภัยโทษคือการลืมความบาปของเราพี่น้องครับเราไม่สามารถอภัยโทษนะครับซึ่งกันและกันได้นอกจากมีผู้หนึ่งผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเพราะว่าเราไม่สามารถยกความผิดบาปของใครออกไปได้เราไม่สามารถกบเกลื่อนความบาปของเราออกไปได้ของใครบางคนออกไปได้เราไม่สามารถที่จะลบล้างความบาปของใครออกไปได้และเราก็ไม่สามารถที่จะลืมความบาปของใครไปได้เพราะว่ามันจะจำได้ดีครับพี่น้องครับมีแต่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะใช้คำว่าพระราชทานการอภัยโทษได้ก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถยกความผิดของเราออกไปพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถกบเกลื่อนความบาปของเราและพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ลบล้างความบาปของเราได้และพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ลืมความบาปของเราพี่น้องครับก่อนจะจบในวันนี้นะครับผมอยากจะฝากพระธรรม3ข้อไว้นะครับอิสยาบทที่53ข้อ6อิสยาบทที่53ข้อ6พระเจ้าทรงวางความผิดของเราทั้งหลายทุกคนลงบนท่านท่านนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ครับ สดุดีบทที่85ข้อ2พระองค์ทรงกลบเกลื่อนบาปทั้งสิ้นของเขาอิสยาห์บทที่43ข้อ25เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงจดจำความผิดบาปของเราอีกต่อไปพระองค์ทรงลบล้างความบาปของเราโดยสิ้นเชิงหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีใครสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เว้นไว้แต่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายพี่น้องครับในชีวิตของคริสเตียนเราหากเราเข้าไปถึงจุดที่ถือว่าการอภัยโทษบาปนั้นเป็นเรื่องชิวๆหรือธรรมดาสามัญแล้วก็เรากำลังสูญเสียความชื่นชมยินดีจากการซาบซึ้งในเรื่องการอภัยโทษบาปที่เราจะได้รับพี่น้องครับแท้จริงแล้วเมื่อเราลุกขึ้นจากการอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวเราจะมีความชื่นชมยินดีครับเราจะมีความชื่นชมยินดีเมื่อเราได้รับการอภัยโทษบาปเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าอย่างมากนะครับสำหรับการอภัยโทษบาปนั้นและการอภัยโทษบาปนั้นจะเป็นจริงได้ก็มีทางพระเยซูคริสต์ทางเดียวเท่านั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในขณะที่เราดื่มในขณะที่เรารับประทานอาหารในขณะที่เราดำเนินวิถีชีวิตในวันหยุดขอพระเจ้าเมตตาให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและวันนี้เป็นวันที่เริ่มทำงานขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านอาเมน